naučio da na sebe ne daš, da nikad se ne predaš. Nek pokuša svako da te osvoji, ali ko nema tapiju da sudbinu ti kroji. Pobegni od briga, pobegni od svega, u našu malu oazu sreće. Pobegni od suza, od problema, u srcu mom da te traže neće. Pobegni od lažnih osmeha, šta će ti, nisu ti u rotu, jer jedino je žrtve vredan neko ko s tobom zaspi na podu. Pobegni u svoju slobodu, pobegni u svoju slobodu. Sjeti se kako smo se zakleli, da naša ljubav večna je, da nikad nema predaje. Nek pokuša svako da te osvoji, ali ko nema tapiju da sudbinu ti kroji. Pobegni od briga, pobegni od svega, u našu malu oazu sreće. Pobegni od suza, od problema, u srcu mom da te traže neće. Pobegni od lažnih osmeha, šta će ti, nisu ti u rotu, jer jedino je žrtve vredan neko ko s tobom zaspi na podu. Pobegni u svoju slobodu, pobegni u svoju slobodu.